skattjakt och nya äventyr. This is Pirate Rock. Ja, det är det, och det här är Jake E på Pirate Rock den 6 april 2016. Alldeles innan jag skulle hoppa in i studion här så kom det stora lågor upp ur mitt ljudkort. Theo i Art Nation, han räddade mig, och jag hatar tyskarna som byggde mitt förra, men jag gillar de här tyskarna. Det här är Avantasia och Dying for an Angel på Pirate Rock. Station, Pirate Rock. Pirate Rock är kanalen, Jake E heter jag, och Och klockan är strax efter förut och jag hoppas att du har haft en trevlig dag på jobbet denna onsdag. Jag berättade tidigare att mitt ljudkort höll på att brinna upp. Theo, han var snabb på Facebook som en iller och sprang med ljusets hastighet, som Fredrik brukar säga, med ett nytt. Det är tur att man har vänner ibland. Och det är tur också att min far är brandmästare. Det har ju inte varit jämnt, men han var ju brandman när jag var liten. Och lärde mig hur man släcker eldar. Sen så kan ju det här vara en lögn med en modifikation också, att det faktiskt brann. Lågorna stod inte riktigt rätt upp, utan det var väl snarare så att det började lukta rök. Och tur att jag var här. På tal om lies, och då pratar jag inte om sådana här som kliar, utan sådana som man får med lite osanning om. Det här är 30 Seconds to Mars med A Beautiful Lie på Pirate Rock. Kustens bästa rock. Pirate Rock. Ja, för dig som tror att du har rattat in på fel kanal och skulle till P7 så har du inte alls rattat fel, för det här är Pirate Rock och mitt namn är Jake E. Vanligtvis så sjunger jag i det eminenta hårdrocksbandet Amaranth, som vissa kallar för popmetal. Men så kan det vara. Men nu vet ni i alla fall vem jag är. Den här dagen, den 6 april, så hände det faktiskt ganska många intressanta saker i världen. 1896 så var det de första moderna olympiska spelen. De var i Aten. Det är bra eftersom det var där det startade en gång i tiden. Pågick i 13 dagar och nu för tiden så håller ju de här spelen på i 3 år, känns det som, när man tittar på tvn. Jag bara inledningssekvensen tar en vecka att bli klar med, men det är kul, det är kul att se på. Och 1941 så invaderade tyska, italienska och ungerska trupper det forna Jugoslavien. Det är kanske inte så många som vet vad Jugoslavien var nu en gång för tiden, men Serbien och Kroatien och alla de här länderna var ju en gång en gemensam stat som sen på 90-talet bröt sig ur i ett fruktansvärt krig. Men jag var faktiskt där i Jugoslavien väldigt många gånger när jag var liten med mina föräldrar, och vi var på ett ställe som heter Dubrovnik. Där fanns det en ö, kommer jag ihåg, som heter Sveti Stefan. Vi kallade den för Svettige Stefan, och eftersom min pappa heter Stefan så var det roligt att skämta om. Och en anekdot till där, eller anekdot, en kuriosa snarare, är att både Pippi på de sju haven och Game of Thrones spelas in i det eminenta fortet som finns i Dubrovnik. Avatar har släppt en ny skiva. Och John, han har inte anförtrott mig att ta del av någon ny material eftersom jag med en gång skulle ha spelat det här. Så att jag tror att den plattan släpps strax. Jag sa nog fel förut. Den har inte släppts än. Men de har släppt en singel, tror jag, som heter The Swarm, tror jag så. Men jag har inte den. Men jag tänkte att jag dunkar på en gammal låt för att göra oss klara av den. Den heter Get Ready for the Ride. Det här är Avatar på Pirate Rock 954. Pirate Rock. Säga vad man vill om Engel, men dåliga är de absolut inte. Och grattis Micke Selin, den här eminenta sångare i det här bandet som faktiskt fyllde år i, jag tror att det var i förrgår. Vilken pipa du har och vad fin du är. Och världens bästa pappa kommer du bli också. Det tycker jag är fantastiskt. Imorgon så är det Världshälsodagen. Så att imorgon så ska jag försöka att inte ta en enda snus. Och det kan jag ju tro på hur mycket ni vill. Jag snusar 2 doser snus om dagen. Just idag så är det rapéportion som är dagens snus. Och det hade varit roligare om vi hade sänt det här programmet på tisdagar. För att Ulf Lundells genombrottsroman Jack publicerades nämligen den 5 april 1976. Då hade jag kunnat berätta det, fast nu berättade jag ju det i alla fall. Är det så här att ni vill mejla mig på något sätt och tycka till om programmet, man kan tycka precis vad man vill, så kan man mejla mig på jake@piraterock.se. Och jag får in en hel del mejl om både det ena och det andra. Bland annat så mejlar Tompa ifrån Evergrey mig mer eller mindre varje vecka efter den här incidenten som jag hade där när jag kallade honom för Evergrace, eller hans band för Evergrace, och har han blivit en sån gedigen lyssnare. Han lyssnar i smyg, tror jag. Och varje vecka så kommer det en förfrågning. Snälla då, varför kan du inte spela Evergrace? Eller jag menar Evergrace, förlåt Tompa. Så ja, vad fan, vi slänger väl på det. Jag menar, vi är inte mera människor, vi älskar Evergrace. Och det här är en fantastisk låt från förra plattan. Den heter King of Errors, och du är ute och lyssnar på Pipebox 954. Yeah. västkustens bästa rock. Pirate Rock. Den har ni här på Pirate Rock. Hade det varit en konsert nu så hade jag haft den här konstpausen och så hade alla i publiken bara skrikit. Gå hem! Ja, nej, inte, så ska man inte säga. Vill man göra som Tompa, höra sin egen musik, så mailar man mig på jake@piratesrock.se. Jag läser alla mejl högt för min dotter innan vi går och lägger oss. Jag berättade nog tidigare redan, jag är så trött. Jag håller på och flyttar. Min fru, hon har flyttpackat. Hon har skällt på mig för att jag inte har packat så mycket. Jag har varit väldigt dålig på det. Jag har försökt att fokusera på att göra allt annat som man måste göra. Som att byta abonnemang och flytta allt annat. Alltså digitalt, om man säger så. Och det är fruktansvärt enerverande. Och enerverande på engelska kan man ju säga är disturbing. Och det känns ibland som att man är mitt i den här jävla elden. Så därför sätter jag på en låt med Disturbed som heter Into the Fire. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. The boy of anguish now, he's a man of show. believe I let myself break down. Station. Pirate Rock. Halfway. Det blev en lång kisspaus och kaffepaus och allt det där. Jag hade inte ens något kaffe i studion, så att nu blev det så att jag fick helt sonika sitta här och lyssna på de här fantastiska låtarna istället. Nej, men det var så här att jag brukar spela en låt, så brukar jag prata lite grann, så brukar jag köra två låtar ibland om jag måste gå och hämta kaffe. Nu körde jag tre låtar för att jag fick sån feeling. Jag satt där och diggade med, och det har lite med att göra att jag sitter ju tillsammans med Olof Mörk i Amarant, eller Amarant som jag så gärna vill att det ska heta, och skriver en ny skiva. Vi börjar spela in den 17 april, och enligt min kalender så är det alltså inte nästa vecka, men jo, fan är med, nästa söndag är det. Jag skulle behöva ett ljudkort, tror jag. Är det någon av er som har ett fantastiskt bra ljudkort med, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 8 kanaler in, så får ni gärna ringa mig, så, eller mejla mig på jakepirerock.se om ni vill ge bort den. Nu ska vi se så här också, ett quiz här, om man vill vinna en Amarant-tröja. Finns det en James Bond-film som det är en snubbe som går omkring så här hela tiden? Nu vet jag inte om jag gjorde exakt rätt, men det är en väldigt känd svensk skådespelerska som är med i den filmen. Jag vill veta, vem var det som körde bilen till inspelningsplatsen på den här ön? Nej, det vill jag inte veta. Jag vill veta vad filmen heter. Och jag drar vinnaren ur min sån här hög också, lägger den på posten. Glöm inte att säga vad du heter, vad du har för storlek. Och om det ska vara en helsvart tröja eller om du vill ha ett amaranttryck på. Jag fixar båda. Men skicka det på jake@piraterock.se, och jag tror att de flesta av er vet vilken det är. Jag sätter på en riktig rövarlåt så länge, och så hörs vi en stund. Det här är Jake på Pirate Rock. Ni är kul. Crime doesn't pay, and we go home. gotta be pirate rock. Jag har en rolig historia om den här Ailstorm. Det var nämligen så vi spelade på en båt för, ja, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan eller någonting sånt där. Så visade det sig att två av medlemmarna i bandet kom inte med flyget av någon konstig anledning. Ja, antagligen så var de väl för fulla. De hade väl druckit för mycket, som den här låten heter, Drink. Eller så var det någonting annat. Men då visade det sig i alla fall att det var en gitarrist och en trummis som inte följde med. Så att de hade handuppräckning på båten. Finns det någon trummis och en gitarrist som kan lära sig 14 låtar på en tre kvart? Det gjorde de. De spelade 5 låtar, tror jag, men det var några tappra själar där som hoppade in och hjälpte till. Det var ganska roligt faktiskt. Det säger ju ett och annat om hårdrocksbranschen, att jag brukar alltid säga det i alla fall, att alla band i hårdrocksbranschen hjälper varandra, kontra mot vad man ser mycket i pop, eller i, kanske inte pop så mycket, men framförallt i hiphopkulturen tidigare genom åren, att man skjuter ihjäl varandra om man bor på fel sida stan. Och på tal om stan så fanns det ett band som hade ett totalt one hit wonders, Wonder back in the days, och de heter Crazy Town, och fråga mig inte varför jag spelade det här, men jag hittade den i listan, och fan, han hade ju coola tatueringar, den här snubben som försökte sjunga i alla fall. Så hold on, det här är Crazy Town med Butterfly på Pirate Rock. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child, trapped on a short leash, parole to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Pirate Rock 95.4. Rock 24/7. Pirate Rock. Lite efter förut, det är faktiskt ett av mina favoritsägningar som jag använder jämt, och det har inte någonting med att jag inte kan vad klockan är, för det vet jag vad den är, men jag har alltid hatat klockor av någon konstig anledning. Jag har, när jag var liten så tyckte jag aldrig om att ha en klocka på vänsterhanden. Det var ju innan, det var långt innan ska jag säga, man hade mobiltelefoner som man har en klocka på. Men har en rolig historia om det, och det är att jag kom alltid för sent hem till middagen när jag var liten, så att mina föräldrar, de bara, vad fan är du inte hemma än för? Och jag sa, men min klocka är 5:30, och det var den ju, för jag hade ställt om den. Men det visste ju inte de, så de tog mig till urmakaren med klockan och skällde på den här urmakaren som var där, att den här är trasig, den här klockan, det funkar inte. Och sen efter en vecka så ringde han tillbaka och så fick vi komma dit, och så sa han att nej, den är inte trasig. Och då fick jag bittert erkänna att jag hade ställt om den. Mina föräldrar hade inte så höga tankar på mig, att de trodde att jag var en sån snäll och trevlig människa som aldrig någonsin skulle försöka ljuga för mina föräldrar. Men det då gjorde jag. Och vart hamnade jag? Jag hamnade på en piratbåt i Kungälv. Det är ju inte fyskam det heller. Vad var det jag skulle berätta mer? Jo, jag sa ju det förut, jag kan ta den igen. Att jag hittade precis på en tävling. Nu ska vi se vad det är. Det finns en Bondfilm som jag tycker är väldigt bra. Som det är en snubbe som går omkring så här hela tiden. Och återigen så tror jag inte att jag gjorde rätt. Men jag vill alltså veta vem det var som hyrde ut tälten till produktionen. Vad heter filmen och vilket år släpptes den kan man ju skicka också om man tycker att det är gött. Man mejlar i alla fall mig på jake@piraterock.se, och medan ni skriver ihop det mejlet, och gör inte det i bilen vad ni än ju gör, för det får man absolut inte göra, kör på en låt med min farsa, min låtsasfarsa, eller han som jag ville skulle vara min pappa när jag var liten. Han heter Bon Jovi, och du hör den här på Pirate Rock i 50. Father, please believe me. I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker, this thing. Tanken var att jag skulle ringa Fredrik, men teknikens under har gjort att jag inte fick in honom i studion, och därför så tar jag upp ett mejl från Lisa i Halmstad som har lyssnat på oss via piraterock.se och vill höra In Flames featuring Lisa Miskovsky, och låten heter Dead End, så hold on. Your favorite rock station, Pirate Rock. Rest in peace. Pirate Rock. Nu är det spännande. Det här är J.K. på Pirate Rock och det återstår 269 dagar av det här året. Det betyder alltså att det är dags att plocka upp kalendern, boka semester, allt vad man nu gör. Planera middagar framförallt. Ring Linas matkasse och säg det att 269 dagar är det kvar. Jag måste veta hur mitt liv ska se ut. Och innan ni vet ordet av så ligger ni på hemmet tillsammans med mig och spelar PlayStation eller vad man nu gör när man är pensionär. In the future to come. Vad tråkigt att jag inte kunde ringa Fredrik, tyckte jag. Han har inte varit med på taget, han var lite sjuk och ja, massa grejer, jobbigt på jobbet och fan, det är tråkigt, men vi älskar Fredrik och han kommer tillbaka. Det är inte alla som har sin egen Leif GW Persson i studion. Jag tänkte att vi skulle dra på ett grymt band från Stockholm som heter Crucified Barbara och det här är Killer on His Knees på Pirate Rock. The devil's head. det är det. Och nu är det så här att klockan börjar bli mycket, så att det är dags för mig att packa ihop min säck och gå hem och packa ännu mer, för att imorgon så bär flyttlasset av med hela familjen, hundar, katter och det ena med det tredje, till en ny lägenhet på en okänd adress där man nu inte längre kan skicka diverse hotbrev, utan de skickar man till jake@piraterock.se istället, så lovar jag att läsa dem och jag svarar på alla mejl. Det kan ta ett tag, det kan ta två tag och ibland så tar det tre tag. Men viktigast är att man får svar. Idag så var det ju folk som fick sina önskningar besannade, och en av dem var Tompa Evergrey som mejlar mig varje vecka och säger spela Evergrey då. Och spelar du också i något känt band eller okänt eller bara sådär, skicka med låten, vet jag. Ingen vet, men det finns en chans att jag faktiskt dunkar på den här i studion. Gå in på piraterock.se och lyssna på programmet igen. Och piraterock954 på Facebook. Mig hittar du på Instagram som Jake E. Amarant, och även på Facebook som Jake E. Ha en trevlig dag och vi syns nästa, eller hörs nästa vecka. Där är Breaking Benjamin med, som det här programmet kanske var lite idag, Failure. Ha det gott! Life will come our way. It has only just